Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çok aziz mümin kardeşlerim, Allah'a hamd ederek sözlerimize başlamak zorundayız. Bir nesil önce bu topraklarda çocuk olanlar acaba ileride gusül abdestini bu çocuk bilecek mi diye endişeyle büyütülüyorlardı. Allah'ın kitabı teröristin elindeki silah kadar suçtu. Bugünkü nesil ise bu yolu bile büyük olmayan dağ başında bu ümmetin Kur'an'ını, ilmini hocası olacak kadar öğrenebilmekte ve icazet almaktadır. Bu Allah'ın bir nimetidir. Böyle bir nimete muhakkak şükretmemiz lazım hepimizin. Ben sizleri de muhtevasına katarak Rabbime hamd ediyorum. Bizi Kur'an'ımızın bu dağ başında bile çocuklarımıza icazeti verilecek çapta öğretildiği günlere kavuşturdu. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yerler gökler kadar Allah'a hamd olsun. Ancak aziz kardeşlerim, şu çocuklarımızın ezberlediği için icazetin törenine katıldığımız Kur'an'ımızın en önemli kurallarından birisi şudur. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَد۪يدٌ. Bu kanundur. Namaz kılın diyen ayetin yanı başında bu. Oruç tutun diyen ayetin yanı başında. Hac edin diyen ayette aynı yerde bu. Ve in şekertum ve ezidennekum. Nedir ayetin koyduğu kanun? Nimetin şükrünü yaparsanız devamı gelir. Şükrü yapılmayan nimet tekide yerine de azap gelir. Kur'an sözü bu. Değerli mümin kardeşlerim, burada ben huzurunuza çıkıp size bakın ne kadar güzel hafızlar yetişmiş desem söz israfı olurdu. Siz biliyorsunuz bunu zaten. Firmaları yapılıp şehire asılmış bir şeyden size niye konuşayım? Dikkatimizden kaçan bir hususu konuşalım ki bulunduğumuz yerde söz ve zaman israfı yapmış olmayalım. Kardeşim, bu topraklarda sadece 70 sene önce elinde mushafla yakalanan zindanı boyluyordu. Şimdi ise böyle toplantılara milletvekili adayı olacaklar herkesten önce gelmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Belediyeler medreselere yardım yapmak için yarışıyorlar artık. Allah ekber olduğu için ne günlerden ne günlere gelindi. Bunun için de sözümüzün başında elhamdülillah dedik. Ciğerlerimizin en altına kadar bütün nimetler gibi sağlık, mal, evlat nimeti gibi Kur'an'la şereflenmiş bir nesil olmak da Allah'ın nimetlerindendir. Kur'an'ı İstanbul'dan hoca efendilerin gelip aşır okuyacağı kadar gür seslerle bulduğumuz için bu kıymeti bilmiyor olabiliriz. Babasından kasalar dolusu para kalanın hazır mal bulduğu için kıymet bilmediğidir. Ama köhne yerlerde elif cüzü okuyanlara soralım Kur'an'ı bulmak nasıl bir nimetmiş. Kardeşlerim, Allah kanununu koydu. Kıymetini bildiğimiz, şükrünü yaptığımız nimet devam eder buyurdu. İktidar da böyledir. Mal da böyledir. Sağlık da böyledir. Evlat da böyledir. Vatan da böyledir. Kıymeti bilinirse kalır. Allah nankörün elinde hiçbir nimeti uzun süreli bırakmaz. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَد۪يدٍ Kanunu budur. Kıymetini bilirseniz devam edecek, kıymetini bilmezseniz o gidecek, azap gelecek. Kardeşlerim, elhamdülillah deyip söze başladık. Elhamdülillah. Ama bir şükür testi yapmak zorundayız. Çünkü Allah şu dağın başında üniversiteden daha gövdemli büyük kurumları bu ümmete, bu laik ülkede verdikten sonra eğer hafız, icazetli çocuklar, kızlar, doktorlardan 3-5 fen lisesinde okuyandan daha muteber tutulmuyorsa namaz kılan Müslüman ailelerin içinde le'in şekertum le'zidennekum ayeti eksik bir Kur'an okunuyor demektir. Gider. Eğer teknik cihaz İstanbul'dan gelmez, üretilmezse Çin'den getirirsin ama Kur'an gelmiyor Çin'den. Arabistan'dan da gelmez. Bulsa Arabistanlı kendisi okuyacak zaten. Kardeşlerim, evimizde, medreselerimizde, camilerimizde, yüreklerimizde test yapalım. Kur'an'ın zulümsüz, engelsiz, tahrifsiz, ashab-ı kiramın okuduğu lehçeyle, sadelikle, küçük çocuklarımız tarafından bile ezberleniyor olması şükrünü yaptığımız bir nimetidir. Bunu ispat edebilir miyiz Allah'a? Bu testi Kur'an kursuna maddi yardım yaparak ölçemeyiz. Hafız, icazetli kardeşlerimizin babaları, anneleri bugün evlerine döndüklerinde karı koca, abi kardeş, aile halkı birbirine sarılıp kutlu olsun, mübarek olsun, şefaat garantimiz diyecekler mi? Diyecekler mi? Hacca gidene bana dua et diyorsun, o gelince de dua etti diye mutlu oluyorsun. Peygamber aleyhisselam bir aileden yetişen hafızın 10 günahkara anne, baba, amca, hala, teyze, dayı, yeğen, kuzen 10 cehennemliğe cennet şefaati yapacağını vaat etti. Sen icazet günü sevinçten ağladın mı amca? Test ediyorum. Test. Le'in şekertum le'zidennekum. Budur. Biz hafızlarımız var diye sevinçten uyuyamaz olsaydık, Kur'an okudu çocuğumuz diye mutluluğumuzu meleklere gösterseydik, bu nimetin şükrünü yapmış olduğumuz için Allah bize Kur'an'ın devletini de verecekti. Devletini de verecekti. Ama Kur'an kursları fen liselerinin, tıp fakültelerinin yanına bile giremeyecek kurumlar olarak hala kaldığı için Kur'an'ın devleti değil, kurumların bile ayakta kalıp kalmayacağı mecbur olan bir sürece doğru koşup gidiyoruz kardeşlerim. Le'in şekertum le'ezidennekum. Budur işte. Hafız yeğeni olan haçtan gelir gibi mutlu olmalıdır. Hafızın artırdığı yemek şifa diye evde dağıtılmalıdır. Çünkü elimizdeki Kur'an bu ümmetin Allah ile bağının adıdır. Kur'an kadar Allah'la beraberiz veya değiliz. İsimlerimizin sonunda lafzı celal olan kelimelerle oluşması, Nurullah, Abdullah olması bir şey değiştirmiyor. Adı Hafız olan bir zalim koca bir toprak helak etti. Bizim bu ümmetin kitabını hayata geçirme hasretimiz ve sevdamız Allah'ın bize ne gözle baktığının belgesidir kardeşlerim. Hepimizin Kur'an'la bağlantımızı ölçen testi yapması gerekiyor. Bu testlerden birisi de ailemiz bir hafız barındırıyor mu testidir. Ailemizdeki bir hafız ailemizin ruhu ve mayası gibi seviliyor mu testidir. Kardeşlerim, biz elbette 80 milyonluk bir ülkede 80 tane hafız kız yetiştirerek Kur'an devleti kuramayız. Kur'an'ı sokaklara yayamayız. Milyonda birle bir şey gerçekleşmez. Ama ben şu dünyada insan yaşadığından beri var olan bir hakikati biliyorum. Nedir o hakikat? Yoğurt bir kaşık eski yoğurttan yapılır. Bir ton da olsa süt, onun yoğurt olması için bir kaşık yoğurt yeterlidir. Yeter ki yoğurt yoğurt olsun, ekşimemiş olsun. Bu ülke 80 milyon değil, 800 milyon da olsa ashab-ı kiramdan beri yürekten yüreğe taşınan Kur'an'ı tahrif etmeden, modernizasyon süzgecinden geçirmeden, Ebu Hanife'nin anladığı gibi anlayan tek bir hafız bu toprakların mayasıdır. Bir tek hafıza ben, o olmazsa bu topraklarda ezan duyan da olmaz gözüyle baktığım zaman, Söğüt bir tonda, bin tonda olsa maya benim kaşığımda olduğu sürece sütün kaçacağı yer yok, yoğurt olacaktır diye inandığım gibi tek bir hafız kızın 12 yaşında, 14 yaşında, 20 yaşında tek bir hafız kız bütün bu toprakların la ilahe illallah demesi için yeterlidir diye iman ediyorum. Bu da benim Kur'an'a nimet gözüyle, medreseme nimet gözüyle bakıp bakmadığımın testidir. Eğer benim kızım medresede hafız olduğu halde teyzesinin, kızının, kuzeninin nişanında, çeyizinde, düğünündeki görkemin 100 katı daha büyük bir görkemle ben onu bağrıma basmadıysam, bizim asıl gelinimiz Kur'an'la bağlanan Resulullah'ın davasını aleyhisselam bağrına gömen bu kızdır. Bütün dünyanın davulları, bütün dünyanın toprakları bu ümmetin Kur'an'ını sahiplenen bu asiye için vurmalıdır demediğim sürece bir düğün töreni, bir hafızın bir mahalleyi şereflendirmesinden daha görkemli olduğu sürece Allah'ın bu nimetinin şükrü yapılmıyor demektir. Bize hatim duası lazım değil. Okuyalım Kur'an'ımızı, göklerde melekler dualarımızı yapsın. Aminlerimizi Cebrail desin. Biz Kur'an'ımızın, hatimlerinin, hafızlarımızın icazetlerinin şükrünü yapalım. O şükür nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından hafızları oturttuğu yerdir. Ben aziz mümin kardeşlerim, siz beni dinliyorsunuz, Allah da meleklerini dinletiyor. Şahit olunuz, tıp düşmanı değilim, eczacılık düşmanı değilim, mühendislik düşmanı değilim. Ama diyorum ki ruh bedenden kıymetlidir. Tıp, mühendislik bedendir. Kur'an ruhtur bu ümmet için. Bu toprakları ayakta tutan Kur'an'dır. Kur'an'ımın sahibi hafızların, hocaların, büyük mühendislerden, doktorlardan daha değerli tutulmadığı sürece Allah'ın rahmeti hayal dünyamızdadır bizim. Bir örnek size zikretmek istiyorum. Peygamber aleyhisselamın sağlığında Taif'ten, uzaktaki bir şehir olan Taif'ten bir grup insan Müslüman olmak üzere Medine'ye gelmişlerdi. Bir 10 gün kadar misafir kaldılar. 10 gün sonra Peygamber aleyhisselam onları huzuruna çağırdı. Buyurdu ki şimdi sizi Taif'e geri göndereceğim. Ama bir tanenizi benim temsilcim, caminizde namaz kıldıran imamınız olarak seçecek. Bu seçimi de nasıl yapacak? Sizi imtihan edeceğim en çok Kur'an bileniniz, imamınız, reisiniz olacak. Huzuruna oturttu ve okuyun bakalım dedi. Kimi 3 ayet, kimi bir sure, kimi 5 ayet ezberlemiş oldu. İçlerinden 10 yaşında bir çocuk buyurdu. Çocuğun babası ve dedesi de orada. Ama force, put, diploma, altın, gümüş, bilezik dönemi ayaklar altına alınmış, şükrü bilinen, kıymeti bilinen Kur'an dönemi geldiği için 10 yaşında çocuk da olsa en çok Kur'an'a vakıf olduğu için toplumun lideri olduğu dönemi getirmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, o çocuğun başkanlığında Taif'e geri döndüler. O çocuğun imam olduğu camide yeni Müslüman olan erkekler ve kadınlar namaz kıldılar. Ama bir sorun vardı. Çocuk hafız değil, Kur'an'ı tamamı inmemiş. Ama herkesten çok Kur'an bildiği için imam olmuş. Fakat bir sorun var. Çocuk fakir ve buyurun affedin donu yok çocuğun. Küçük bir havluyu etek gibi beline sarıyor. Mescitte ise kadınlar da namaz kılıyor. Kadınlar toplanmış Taif'in ağasına demişler ki yahu bu çocuk secdeye gidince arkada rezil oluyoruz. Toplanın bir donanın bu çocuğa yahu demiş. Donu yok ama Kur'an bildiği için mihrap sahibi. Resulullah'ın temsilcisi aleyhissalatü vesselam. Biz Kur'an ümmeti olduğumuzu en çok Kur'an bilen, en iyi Kur'an yaşayanlarımızı önümüze geçirdiğimiz zaman ispat ederiz. Şimdi ütülü elbiselere, kravatlara, forslu kıyafetlere, forslu arabalara takılmış bir nesil olarak 30 yaşında da olsa diplomasız, kıyafetsiz birini soframıza kabul eder miyiz? Önümüze geçirmeyi bırakalım. Buyurun bu testi hep beraber yüreklerimizde yapalım. Birbirimize reklam yapma ihtiyacımız yoktur. Şimdi ben sözlerimi toplarken aziz mümin kardeşim, burada icazet olan benim ümmetimin asiyesi olmaya aday. Şu dağlarda çıktıysa ben de Sultan Fatih'in topraklarında Muhammed ümmetinin asiyelerindenim diyen kızlarımız bu icazetten sonra evlerinde nasıl karşılanacaklar? Melekler bunu bekleyecektir. Le'in şekertum le'ezidennekum. Eğer bu kızlarım benim, senin lisen henüz bitmedi, lazım oldu sana, görev alamazsın diyen tek bir halasıyla, dayısıyla, teyzesiyle karşılaşacaksa bu Kur'an nimetinin şükrünü yapamıyoruz, kıymetini bilmiyoruz demektir. Allah yeniden bir tağut, zalim, despot gönderip Kur'an okuyanları hapsedeceğim demez belki. O dönemi insanlığın bitti belki ama kendi kitabımızdan şüphe ettiğimiz, yanlışı mı var acaba dediğimiz bir tür yeniden kaldırılmış, zulüm görmüş Kur'anlı günlere dönebiliriz. Bu zamanın belası, bu zamanın jandarma dipçiği de böyle inebilir kafamıza. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Şu 1000 yıl bu topraklarda Kur'an olmayacak diye yeminleşmiş adamların üzerinden 10 yıl geçmeden Allah şu dağlarda Kur'an'ı icazeti verilecek kadar şerefli bir kitap olduğunu o zalimlerin nefesleri hala bu dünyada varken onlara gösterdi Allah. Tıpkı Firavun'un kucağında Musa'sını büyüttüğü gibi bir mucizeyi bize gösterdi. Biz hala diploma, hala fors, hala eteği var. var mı yok mu, hala babasının işi nedir diye Kur'an ehline bakarsak Allah o nimetini de alır, yerine de birbirimizi parçalayacağımız bir azabını gönderir. Yapmadığı şey değildir Allah'ın. Önceki nesiller bu nankörlüğü yaptılar. Allah onları cezalandırdı. Sultan Abdülhamid'i sarayında yalnız bıraktılar. Avrupa'dan gelmiş Jön Türklerin edebiyatına kandılar. Allah da Kur'an devletini, hilafeti aldı. Laikliği zulüm, tasavvuf olarak ümmetin başına getirdi. Bir asırdan beri kıvranıyoruz. Küçük bir kıpırdama oldu. Allah çiçeklerini çiçekli ve çiçeksiz bütün köylerde büyütmeye işaretler verdi. Fakat Müslümanlar kağıtların, diplomaların peşine takılınca Allah kimseye muhtaç olmadığını, nimetlerini vermek için yalvarmayacağını gösterir, nimetini alır ve yerine bir azap gelir. Maazallah, maazallah. Şimdi biz bu asiye adaylarımızı, bu ümmetin asiye adaylarını bağrımıza basıyoruz. Göklere kadar kaldırıp onları Cebrail alınlarından öpsün, kağıdımızın üstüne koysun diye dualar ediyoruz. Ve bir dua daha ediyoruz ki Rabbim bu nimetine nankörlükten bizi koru. Kur'an'ını senin kitabın gibi bilmenin hazzı ve mutluluğu ile uykularımız kaçsın. Açlığımızı hatırlamayalım. Sülalemde yeğenlerinden biri, kızlarından biri Allah'ın kitabını bağrına basmış diye ben kalp krizini geçireyim, bunu melekler görsün, bu maya tutar. 80 milyon değil, biiznillah 800 milyon olsa, 1 milyar olsa Allah'ın izniyle bir kaşık yoğurda dayanabilecek süt yoktur bu kainatta. Bir Kur'an ehli, ama hangi Kur'an ehlinden söz ediyorum? Allah, peygamber, takva, Kur'an, Firdevs, cennet, Asiye, Meryem, edebiyatları yap yap, senin düğününe sıra geldi mi hayatta bir defadır diye rezaleti diz boyuna çıkar. Ondan sonra da Kur'an kursu hocası ol, İmam Hatip hocası ol, ilahiyat bitir, melekler de buna kansın. Bunun adı maya değil, silikon mayadır bu. Bundan yoğurt olmaz, sütü de çürütürsün üstelik. Rabbim bu çiçekli köyü kainat kadar büyütsün. Bu kızlarımızın her birini arşa kadar kaldırsın ve bizi de bu şefaatli ortamın kıymetini bilen kullarından etsin. Allah kızlarımızdan, hocalarından, destek olanlardan ve heyecana katılanlardan razı olsun. Elhamdülillah.